круг замыкаецца. Салдат, у кішэні у якога ляжыць адна манетка дробязі, купляе карову. Ну, а калі не карову, дык малако ўжо напэўна. На манеўрах, успамінае Алесь, яны звычайна заходзілі ў хату ці на дварэ, сустрэўшы гаспадыню, пыталіся: «Можа, нам пані прадасць малака?» І пані, часамі босая або ў палапленай кофце, паіла іх малаком, выносіла хлеба, шкадавала ласкавым словам, а пра грошы ёй, вядома, і не гавары. Аднойчы яны ўтрох зайшлі на двор багатага за плотам ды за брамай хутара. Прывітаў іх сабака, што аж роўна цягнуўшы ланцуг, і цэлая процьма галаганістых індыкоў, якім салдаты адразу ж прысвіснулі. Тады з дому выйшла старая высокая гаспадыня і на іх добры дзень моўчкі кіўнула галавой, пачуўшы славутае: «Можа, нам пані прадасць малака?» Яна павярнулася і пайшла. Што рабіць? Ці чакаць? Ці ісці? Пачакалі. І даўгавата такі, давёўшы сэплі бедных індыкоў ледь не да белага каленні. Дык вось нарэшце гаспадыня выйшла з дзвярэй, несучы збанок малака, тры кубкі і тры вялікія лусты белага хлеба з маслам. Пайшло ўсё гэта на хаду. Калі ж не трацячы формы, яны спыталіся: «Колькі з нас?» Пані махнула рукой, забрала посуд і пайшла. Нават на дзякую не адказала. «Што яна?» «Немая?» – здзівіўся адзін. А другі, ён быў мясцовы, Кашуб, адказаў: «Не немая, браці, а немка. Іх тут многа на калідоры». Той, хто гоніць цяпер Алеся і Уладзіка па брукаванай вуліцы вялікага сяла, таксама не нямко, а немец. Але маўчыць ён, як нямко, бо ён не проста немец, а шуцман. У пікельгаўбе з пісталетам на баку, той самы бог, застаўшыся з якім з вока на вока дурнеў ад страху добры гер ракаў. Толькі што гэты бог не пузаты, не стаіць на скрыжаванні статуяй, а аберуч трымаецца за ручкі веласіпеда і цяжка падкута тупае за палоннымі. Злавілі хлопцаў, як яны разабраліся потым паблізу ад маньёнтка, куды бюргермайстер і бегаў з вёскі па вахмана. Той загнаў іх у пусты яшчэ склеп, а ў ранні прыехаў гэты паліцэйскі. Выгнаўшы іх на палявую дарогу ў прысадах, шуцман сказаў: «Толькі наперад! Крок улева, крок управа, буду страляць. Марш!» І больш ад маёнтка да гэтага сяла ні словам. Калі праходзілі мімо пякарні, адтуль дыхнула цёплым хмельным пахам сітніцы, Алесь успомніў, што ў кішэні ў яго ёсць яшчэ недзе адна лагермарка. Пакінуў дома паказаць, успомніў колішняе. «Можа, нам пані прадасць малака?» І, павернуўшыся, сказаў: «Яр Вахман, дазвольце нам купіць хлеба, у нас ёсць боны». Хлеб-то па картачках, аднак натрапіш часам і на добрую душу. «Заткніся! Марш!» Это ўжо і не немец. Сяла дарога іх павернула на асфальт, бо тры моцна такі кульгаў ішлі памалу. Добра, што хоць не гоніць, і бухукаеш Уладзік аж да слёз. Моўчкі нага за нагу ад ліпы да ліпы і апынуліся ў полі. «Гальт!» приставіўшы да жывата веласіпед, Шуцман палез у сумку, пакорпаўся там, дастаў штосьці падазрона загорнутае ў паперу. Мой другі фрыштык, бутерброд з каўбасой, разламіце і марш, і пра гэта нікому ні слова. Яны жавалі на хаду кожны сабе, не ведаючы, што і падумаць, а ён пачаў. Я сам па сутнасці салдат. Мяне таксама мабілізавалі. У верасні, як толькі пачалася гэтая праклятая вайна, я ўдавец. Дома за 150 кіламетраў адгэтуль старая маці і дачка 6 год. Так, я сказаў і яшчэ раз магу сказаць, праклятая вайна. І я не хацеў бы, каб яна скончылася заўтра ў ранку, а іменна цум тойфель сёння, вось цяпер. Як шмат людзей і тут у Германіі, думаў Алесь, робяць не тое, што яны хацелі б. Так, я таксама ахвотна пайшоў бы да хаты. Але што ж гэта будзе? Я сабе не хачу, другі сабе не захоча. Але ж парадак павінен быць. Хто ж пакарае праклятую Англію? Не нам разбірацца, што трэба, што не. Фюрер ведае, што ён робіць. Хлеб мы твой праглынулі, всё лягчэй цяпер, нават плявузганне слухаць. Вось і вы. Шчасце ваше, што вы не палякі. Трэба рабіць жніво, а вы уцякаць. А вас жа і кармілі, і даглядалі па-людску. Ну так, што ж гэта будзе, калі ўсім поўзаць хто куды? А? Дай куды ты спяшаешся? Як ты ад нас уцячэш? Ды мы ж саюзнікі. У нас жа з вамі дагавор. Ай, не жаласці ты нам свой фрыштык аддаў. Так, хутка абапал нашай дарогі пачнуцца кусты, который-небудь з вас, а то і абодва вы падумаеце, што вось і можна зноў уцячы. Але ж гэта я вам павінен сказаць памылкам. Так, і за такую памылку вам давялося б дорага заплаціць. Першае, я павінен буду страляць, а я... Страляю вельмі добра. Маю нават узнагароды за гэта з арміі. Так. Другое. За 3 кіламетры горад. Адтуль, як толькі я пачну страляць, за вамі кінуцца салдаты. З матацыкламі і аўчаркамі. Ну, а тады зразумела. Капут. Алесь усміхнуўся, хацеў нарэшце перакласці бутрыму, хоць з большага што чуў, хацеў хоць локцем яго штурхануць, напомніць штосьці адпаведнае для смеху, ды раздумаў. Чорт іх ведае, колькі там пуду у шуцманскіх нагах. Возьме ды пальне. Это табе не гер ракаў. Да горада паміж драбналесся, а потым полем было, як аказалася, не 3, а 10 кіламетраў. Сцены пакоя знізу даверху завешаны здымкамі адбіткаў вялікага пальца. Павялічаны здымкі настолькі, што нагадваюць мноства, несамавітае мноства бязлікіх стандартных партрэтаў. У прасценку паміж вокнамі на чыстым ад тых адбіткаў кавалку белай сцяны яшчэ адзін партрэт, абавязковы. Пад дзікімі вачыма фюрера і свастыкай на яго рукаве ўнізе за пісьмовым сталом сядзіць спакойны мяккагалосы мужчына в светлым цывільным касцюме. У пакой час ад часу бесшумна заходзяць іншыя, больш маладыя мужчыны, таксама як па стандарту ў светлых касцюмах і ў жоўтых туфлях, якія ступаюць надзвычай мякка. Галасы гучаць ціха і роўна, твары нагадваюць дактыласкапічныя адбіткі, толькі рухомыя. Маладыя прыходзяць, выходзяць, а той, што пад фюрэрам, сядзіць тут мусіць заўсёды. «Куды вы ішлі?» – пытаецца ён па-польску. «Да хаты, в Савецкі Саюз, мы беларусы». Пасля Вахмана в бюргермайстравай кухні пытанні другога немца і нават свае адказы здаюцца Алесю таксама ўжо стандартнымі. Стандартная стрыманасць ад слоў Савецкі Саюз, беларусы, прозвішча, імя, прафесія. Пакуль ідзе гэты ветлівы, нібы врачэбны допыт, у пакой бесшумна заходзіць і становіцца каля акна яшчэ адзін мужчына. Твар у яго значна старэйшы, валасы сівізной, вусы вельмі тактоўна падобныя да тых, што вышэй, і левей на партрэце, адчувае ён сябе тут непадначаленым. Свабодна залажыўшы рукі назад, прыпёрся да падаконніка, слухае, з якога шталагу ваш асабісты нумар, з якое арбайт з каманды. Выбраўшы даўжэйшую паўзу, азваўся той ад акна. «Я ведаю Беларусь», загаварыў ён, наўздзіў палонным па-руску. «Я быў там у 18-м на бронецягніку Барысаў Орша». І ўсё так мірна дыміла, нібы той бронецягнік хадзіў да нас у госці ці ў грыбы. «Што тут?» «Няўжо гестапа?» Тое самае, пра якое і ў вёсках, і ў маёнтках, і ў гарадах, дзе пабываў, усюды гавораць, хто з захапленнем, хто з жахам. Тады ўжо яго у гестапа. А тыя ведаюць, што з ім рабіць. Чаму ж такая стрыманасць, такая ветлівасць, аж вусцішна? Як тады, калі бралі ў палон, калі рускі таксама піф-паф? Няўжо і гэтых звязвае дагавор пра неагрэсію? Абавязвае іх падцягнуць кіпцюры, ступаць далікатна мяккімі лапамі? Горад даволі вялікі, як той, дзе іх шталах. Звычайны горад з вітрынамі, кветкамі, кірхамі. І паход іх – звычайная справа для тых, што любуюцца. Ясны і справядлівы малюнак, шуцман гоніць палякаў па бруку, як і належыцца. Цікава толькі, куды? Але з уладзікам распранаюцца, здымаюць амаль зусім сухія, нарэшце мундзіры, палапленыя і на латах дзіравыя порткі, разуваюць карэлыя чаравікі. Стары ў цёмна-сінім халаце кідае ім з паліцы белае падавенства бялізны, шкарпэткі, штаны і курткі ў шара-сінюю палоску, нейкія шапачкі ці берэты, падсоўвае нагой па цэменце падлогі грымучыя вялікія дзеравяшкі, клёмпы. Пры шэрай сцяне гэтай складской адрынішчы з высока паднятымі закратаванымі акенцамі ёсць і стаячае люстра. «Культуры ж!» – шэпча Алесь. Хлопцы глядзяць адзін на аднаго і вось нарэшце усміхаюцца. Потым яны, паласатыя, становяцца перад паплямленым праталінамі люстрам і бутрым прыглушана гудзе. «Даслужыліся, а? Дзе каб зняўся, а?» Яны засмяяліся б нават, ды ўладзік зрываецца раптам на кашаль. Немец трасе маршчыністым пабрытым падбароднем. Вар'яты. Ім яшчэ весела. Мы не вар'яты, фатар, мы палонныя, кажа Алесь. Нас хутка ў наш лагер пашлюць. Пашлюць. У мяне тут такія ўжо ёсць. Яны яшчэ ўсё чакаюць. Некаторыя зараз пагоду, а другія, ну, пайшлі. Там чакае наглядчык швальбы. Там вам адразу будзе несмешна. Чатырохпавярховыя сцены абапал даўжэзнага і шырокага пралёту. Адкрытыя маршы жалезных пакручастых лесвіц. На кожным паверсе бясконцыя шэрыя дзверы. Памосты калідораў з парэнчамі, за якімі жалезныя сеткі. Ахтунг, самагубцы. Дзве пары драўляных клёмпаў спачатку ляскаюць па цэменце, пасля па сходах лесвіца гул ад іх і ад кашлю, як у царкве. Пасля каля парэнчаў на трэцім паверсе і нарэшце мільённая гальт. Пузаты наглядчык, і тут пузаты, у турме. Аберуч трымае паперку, пад паперкай вялікі ключ і слепіцца, чытае. Бутрым. Каторы бутрым? Ты, кульгавы, сюды. Кашляй тут, колькі хочаш. Ён адмыкае камеру, і хлопцы ледь паспяваюць кіўнуць адзін аднаму. Пакуль пабачымся. Яшчэ ўсё ўпэўнена і амаль бесклапотна. А ты называешся Руневіч? Нумар ваеннапалоннага? Ага. Ха-ха-ха. Да пасаваў якраз. А ну? На камеры стаяў і сапраўды нібы спецыяльна Алесяў нумар 133. Дзверы за ім зачыніліся. Усяго тры бадзяжныя тыдні з такім адчуваннем, што ты пад небам толькі, што ты на ўсёй зямлі адразу. Тры тыдні без абароннага перад стыхіяй блукання, і ты вось аж так засумаваў па тым, да чаго прывыкалі. З чым парадніліся многія пакаленні, цябе ахапіла ўжо аж такая прага дамавітасці, што зацішным прытулкам здаецца нават і гэтая адзіночка. Можа, і ў гэтай хто звар'яцеў. І на гэтых вось адкідных нарах начамі, можа, не адзін ужо ўяўляў сябе чалавекам, які ад летаргічнага забыцця прачнуўся ў душнай цемрадзі і першы раз, працягнуўшы руку, абмацаў тры дошкі века наваленага грудамі мёрзлай зямлі. Колькі вачэй глядзела на гэтыя краты. А табе, маладому і нават вясёламу дурню, ўсё гэта здаецца толькі ўступам, створаным для твайго адпачынку. Табурэт, на які захацеў і прысеў, стол, на які палажыў свой локаць, нары, якія званок пачуўся, а потым крокі ў такіх, як твае дзеравяшках, бразнуў ключ, адчыніліся дзверы, і дзве рукі ў паласатых рукавах, як і твае, працягнулі кавалак хлеба, лыжку і міску. Зноў зачыніліся дзверы, пачуліся крокі, міска цяжкая, цёплая, рука твая адзічэлая пад дажджамі, ледзь прыкметна дрыжыць, пераможна пяе, адчуваючы гэты цяжар і цеплыню. На кавалку хлеба, большым за лагерны, ты заўважаеш сухую скварку. Зубы твае мёртвай хваткай упіваюцца ў хлеб, Рот з небяспечнай прагнасцю напаўняецца, аднак туды яшчэ неяк трапляе і лыжка цёплай духмянай баланды. Ты жуеш, ты глытаеш, і ты здаешся сам сабе бадай што найшчаслівейшым. Ты, вядома, не думаеш так, не настолькі яшчэ скаціню. Ты падсвядома тупа адчуваеш сваю нечаканую ўдачу, нават нібы не верыш у гэтае мноства яды, стараешся глынуць як хутчэй, пакуль там хтосьці апамятаецца, зойдзе і забярэ. Ды адчуванне сытасці, калі ты ўжо сядзіш, ашаломлены прагнай атакай няма. Місачка бульбянога супу, акрайчык хлеба і марная скварачка. Гэта ж, ну, толькі на трошкі больш за ўчарашні юдаўскі пачастунак. Кубачак кавы і недаедзеная тоненькая лустачка са шмальцам. За той другі кавалак хлеба нішчымнага і другі, таксама маленькі, ну, проста як нейкая белая кветка, кубачак малака, якім цябе паіла дзяўчынка, што паўтыкала ў высокае шэра-блакітнае неба, сем зорак вялікай мядзведзіцы. Званок пачуўся. Дзве рукі ў паласатых рукавах моўчкі забралі міску і лыжку, а потым з вуснаў дагэтуль зведзеных у прадбачаным распарадкам маўчанні раптам пачуліся ціхія словы. Наступны званок адбой, можаш паслацца і спаць. І той самай, амаль механічнай, ціхай скорагаворкай, не прызнавайся, калега, ні ў чым, бо і так мы адгэтуль не выйдзем. Ты адкуль? Я ўжо тут. Гальт, маўль! Полінішэ швайн! І гэта апошні голас. Калі не лічыць адыходнай драўлянай хады стукаты, зноў і, здаецца, даўно цішыня і самота. Потым званок адбою. Яшчэ ўсё не вязень, яшчэ ўсё палонны ўцякач, які апынуўся пад дахам бадзяга, якому ўдалося пад'есці і расцягнуцца пад коўдрай, але заціх, задумаўся. Увесь сённяшні дзень высока недасягальна над усім, што давялося перажыць, ішоў з ім вобраз яго заплаканай маці. Яна прыходзіла ноччу, знайшла свайго хлопца ў пустым, яшчэ не засыпаным бульбай склепе нямецкага пана, на ласкавым ахапку саломы, і ўсе яе думы, ўсе пачуцці сышліся в адным толькі слове: «Сынок!» І гэта было так многа, якое там гэта было... Тады ўсё, што ён мог бы хацець ад жыцця. І ніхто ва ўсім свеце, ён ведае цяпер такім вялікім, не змог бы даць яму больш. Ён вярнуўся ў той час у свой пачатак жыцця, калі мама была самая лепшая. Калі ў гэтым не бывала найменшага сумнення, не бывала нават патрэбы думаць так і дзякаваць камусьці за ўсё гэта, калі было толькі шчасце, само яно, адно, адзінае, і ў ім, і навокал яго. Пазней, пасля маленства, было і інакш. Тыя пачуцці нездавальнення ёю, старой, суровай, жорсткай, што нарадзіліся ў яго сэрцы разам з чыстай і бруднай, ужо не зусім дзіцячай, яшчэ не юнацкай закаханасцю ў настаўніцу, мелі і свой працяг. На 15-м годзе жыцця ён адмовіўся ехаць да споведзі. І яна, Цягавіта набожная маці хацела па прывычцы памкнулася нават адлупцаваць неслуха, чым абразіла ў ім і мужчыну, і чалавека. А ўжо калі яму было 16, спрачаўся ён з ёю куды больш упэўнена. Накуплялі гэтай зямлі. Што нам больш за ўсіх трэба? Па два кавалкі будзем глытаць за раз. Тут яна гаварыла гэт, што гэта ж яны з нябожчыкам бацькам пра іх толькі думалі, пра дзяцей, пра яго, бо хто ж мог падумаць, што ты ў нас будзеш такі вось разумненькі, а? І горка абражана плакала. Ды гэта яшчэ так сабе. За гэта ён не адчуваў і не адчувае віны, а было і іншае. Бясконца бязлітасна дзікае, калі ён, праўда, даведзены да адчаю сваім хлапечым роздумам над сэнсам жыцця, сказаў ёй аднойчы: «Ах, вы мяне нарадзілі? А хто ж вас, скажыце, прасіў?» І таксама не думаў, што ён вінават. Нават і апраўданне знаходзіў. Ды не абыдзеў самога з маленства любімага Пушкіна. Дар напрасны, дар случайны, жызнь, зачем ты мне дана? Слова «случайны» было для яго асабліва балючым. Яно абражало брудным, страшным намёкам на тое, як ён з'явіўся на свет. С памяти не сыходзілі словы маці, падслуханай ім даўно і выпадкова. 44 было мне, калі я алесем хадзіла. Хай, самой было мілая брыдко. С прыходам сталасці пад уплывам і кніг і жыцця ён часта думаў і гаварыў столем пра бацькоў, пра іх абмежаванае, па прыкладу многіх, і на рэдкасць настойлівае імкненне забяспечыць дзяцей найбольш надзейным кавалкам хлеба уласнай зямлёй. Адгэтуль ішла яе матчына і для самой сябе, і для другіх бязлітасная працавітасць, яе нездавальненне вальнадумствам сыноў, нездавальненне, якое яна па натуры сваёй выказвала часта і энергічна. І трэба было разумець, што і ў абмежаванасці яе светапогляду, і ў паслядоўнасці, з якой яна трымалася яго, жыла яе адзіная любоў да іх сыноў, адзіны сэнс жыцця, якое не кожнаму лёгка і проста перабудоўваць. Спачатку яна думала, што хлопцы яе от начыталіся, а пасталеюць пройдзе, і крыкам сваім памагала ім пасталець. А потым, убачыўшы, што гэта не праходзіць, яна пачала спакваля здавацца, тым больш што і старасць брала сваё, і цэлыя ночы да слёз, да горкіх скаргаў балелі хворыя ногі. Яшчэ гадок другі, пажэніцеся, парвяце адну гаспадарку на дзве, будзе катораму небудзь і мала. Укусіць свая вош, успомніш другі, як маці з бацькам петавалі век. Я на горадзе, а я дома. Тады ему дзякуй, каторы скажаш, хоць наўздагон. Яна не адступіла ад свайго, а толькі аслабела ў барацьбе. А доказам такой моцнай, як і ўсё ў яе любві да сыноў, былі слёзы па іх, калі наступала разлука, калі ім бывала цяжка. Гэтага маці хапала. Асабліва шмат гора прынеслі ёй апошнія гады. Удавела Мальвіна, дачка, малыя дзеці, вялікія слёзы. Толькі іхнюю хату адчыніць, а адразу ў голас, адной 60, другой за 40, пасядуць побач, як сёстры ўдовы, і плачуць. Вясной 37-го года Толю ўзялі ў войска. Праз год невестка, знаёмая толькі па пісьмах і фото, напісала з Кіева таямнічымі страшнымі словамі, што сярожы няма, як і многіх, а сама яна засталася з малымі без кватэры, працы і хлеба. Толя прыйшоў, а праз зіму забралі Алеся. Аднак што да салдацкай службы, увесь жа свет служыць. У маці былі трохі іншыя слёзы, чым тыя, якімі яна часта ночы наскрозь плакала па сярожу. Якімі яна плакала, відаць, і па ім, Алесю, да першай яго вестачкі, іх бінгезунд, дый трэба думаць, плача і цяпер. Так, я часта хацеў, каб яна была іншая, лепшая, і вельмі хацеў. Але ж яна ў мяне, як і ва ўсіх, адна. Так думаў ён аднойчы ў войску ў начным бессонным роздуме здалёк. І з думкай такой народжанай сталасцю і разлукай ён часта ўспамінае сваю старэнькую, і з непрыемным, і з добрым, якое было, шкадуючы яе, бо і яна за катаргу сваю, за чалавечнасць, за любоў да прыгожага, чыстага, таксама ж заслугоўвае спагады і трошкі цяпла. Яна амаль што зусім не пісьменная, але вельмі любіць, калі хто чытае ў голас. І помніць многае, нават з таго, што ёй чыталі яшчэ Мальвіна або Сергей. Многа чытаў ёй падлеткам Алеся асеннімі ды зімовымі вечарамі. Тады яна рабілася другой. То ціха і нястомна слухала пад вуркатлівы шум верацяна і механічна руплівае смыканне кудзелі, то дабрадушна, неяк молада, калі дык ледзь не па-дзіцячы, смяялася з чаго-небудзь, то спынялася прасці доўга, пра ўсё забыўшыся думала, і на вачах яе паяўляліся слёзы. Любіла расказваць што-небудзь і сама, найбольш ахвотна з даўнейшага. Часта Алесевы думкі да сцішнавата радаснага адчування жывой, зусім рэальнай і, як у кнігах, цікавай гісторыі роднага наваколля, яна заносіла ажно в легендарна далёкія дні прыгону паншчыны, пра якую ёй таксама вось за прасніцай расказвала яе маці. Ці нават баба, здаецца, хай будзе на хлеб спор. Тады яшчэ снегу, казалі, наносіла па камене, а ласедык трубілі на саменькім загуменні. Неяк за польцы нашы малацілі панскае. А пан прыйшоў і загадаў аднаго мужчыну разлажыць на пасадзе і біць за штосьці там, ну, каб таксама нібыта 8 цапоў. Разлажылі яго, закасалі сарочку, спусцілі порткі, а сястра таго чалавека, Хвеськава баба Луцэя, я яшчэ як пра сон памятаю яе зусім старэнькую, кінулася пану да ног галосіць, рукі цалуе, не біце. «Ну, добра, — кажа пан, — ты пацалуй яму азадак, дык не будуць?» Яна і зрабіла так. Пан з цівуном рагаталі, а людзям гэта не смешна было. І сёння, сынок, нікому не смешна. Захапіўшыся, яна часта нібы зусім забывалася, што Алесю 15 гадоў. Успамінала, колькі яна дзеўка з добрае хаты паплакала, пакуль яе тата дазволіў ёй выйсці за беднага хлопца. Мікола мой быў такі самы жох, як наш Толя. І спраўны, і дома вечарамі не заганяўся. А ўжо ў святыя дні, ай, дык што і гавары. Толькі ж не так тады, малады, як вы цяпер адзяваліся. Дзе там, каб хромавы вобу? Мой прыйдзе тыя разы, як і ўсе, в лапцях. Толькі што новыя яны, ды анучы беленькія накруціць. Пойдзем кадрэль ці бычка, ай, як на падмеці. І сядзела я з ім, і на начлег тады з пасынак і за поле ездзілі разам. Але ж мы шанаваліся, не тое, што цяпер. Ай, дагаварылася дурніца, тьфу ты! Але помаўчаўшы, яна расказвала далей, як яны дружна век пражылі, як ён ні разу нават голасу на яе не падняў. Мая хадзяйка, о, мая хадзяйка! Прыедзе ў отпуск, дык тая адзежа на ім жалезнадарожная, ажно шамрыць. А чысты сама хорошы, як гасудар. Успаміналася і смешнае. Ажно здаецца грэх супраць ночы кашале плясці. Як жылі ў іх калісьці стары і старая. Яна глухая, ён слепаваты. На правадэ ўвечар перад вадохрышчам узялі яны свечку, мелу кавала, крыжы на вушаках пісаць, міску жыта і пайшлі ў свіронак. Дзед пайшоў першы, ён там будзе стаяць у кутку, а баба пытацца з парога. Даўней яно так было па святому абраду. Яна пытацца, а ён адказваць, хто там ходзіць. Пан Бог ходзіць. А што ён робіць? Жыто, пшаніцу родзіць. Урадзі, можа, жыто, пшаніцу, усякую пашаніцу. І сея жытам ва ўсе бакі. Ну, дзед пайшоў у куток, а баба, пакуль яна тую свечку запаліла ў парозе, стаіць ды вергае. Хто там ходзіць? А што ён родзіць? Свіронак іхні, як і наш, на пограбе. Дзед наступіў назад, кала ды ў яму, бух, раве, гавно ён родзіць, ніяк не ўстану, падла ты глухое. Часамі маці і спявала ад думак нейкіх, ад успамінаў. Шчыра і хораша тады спявае чалавек. І сам ён робіцца харошы, хоць і голасу няма. У мамы быў калісьці голас, была калісьці маладосць, і часта песня яе ішла адтуль ад маладое бездумнае радасці. А то ўспаміналася жытняе шапатліва гарачае мора, серп у руках, хустка над потным лбом, палатняная калысачка на стаяках у цянёчку снапоў, думкі пра мужа ў далёка-далёкім вагоне. І вось яна ціха, на рэштках сардэчнага голасу, пра ўсё забыўшыся, вяла. Ой, час, пара дадоманьку! Упала роса на пожаньку, старым бабам ручки болять, У маладзічак дзеці плачуць. Цяпер Алесь, успомніўшы свой сон, цяпло яе слёз на сваім халодным аброслым твары, бездапаможныя пацалункі, адзінае найдаражэйшае слова сынок, падумаў радасна, што пачуцці, якія ён сёння носіць, куды мацнейшыя, можа, куды чысцейшыя, чым у маленстве. Я прыйду, дарагая. Я ўсё ж такі калі-небудзь прыйду. І ўсё зраблю тады, каб ты адпачыла ад слёз, ад пакутаў сваіх, ад беспрасветнай працы для нас, для зямлі. Ну, ты там бачыш цяпер, што не варта было надрывацца. Ты адпачнеш, будзеш сядзець пад хатай, дзе сонца асвеціць рабіну, яе хвалююча аранжавыя маладыя гронкі, дзе на градах яшчэ ўсё табою аполатых будзе пахнуць кроп. А старая карова, вярнуўшыся з пашы, толькі цябе будзе клікаць з даёнкай. А я буду зноў як калісьці і больш чытаць табе і тое, што напісалі другія, і тое, што напішу я сам. Тут ён яшчэ раз успомніў словы столевага першага пісьма. А рукапісы твае яна хавае ў скрыні так раўніва, што не даступішся і не ўпросіш. Ён павярнуўся на спіну і ўсміхнуўся, падумаўшы зноў, што сёння яму, як відаць, не заснуць тут на новым месцы. У шталагу Алесь, растрывожаны песняй «Хлопцы, настаў наш час», заціхнуў у траве адзін пад белым і высокімі аблокамі, думкі былі і такія. Як нас тут многа, якое мноства людзей у адным месцы. Кажуць, 45 тысяч. Як гэта дзіўна, нябачана, з розных краін, розных расаў, з рознымі мовамі. І ў кожнага, як тая бабуля, глядзячы на полк салдатаў, казала, яшчэ ж і маці недзе ёсць. Яшчэ ж было таксама і маленства. Каб гэта выйсці яму нейкім цудам наверх успамінамі кожнага, як расцвіла б яна, акружаная калючым дротам, кулямётамі, прожэктарамі зямля, вясняная трава якой дашчэнту і надоўга вытаўчана горка гуляшчымі нагамі. Думалася таксама і тады, і раней, што ў кожнага з гэтых пакутнікаў апроч агульнай тугі па хлебе і волі, апроч тугі па блізкіх, ёсць яшчэ і туга па любімай працы. Алесь тужыў па свежай баразне, калі яна вясной, нібы вздыхаючы з доўгачаканай палёгкай, пераварочваецца за плугам з тихім песенным вуркатам, крышыцца тлустымі тёплымі камякамі, гатовая і прагная прыняць і залацісты дождж зярнят і насевак са шчодрага неба. А яшчэ больш тужыў ён па белым полі паперы, па баразне радка, ды так тужыў, што на фронте ў самыя крутыя моманты хлопцу хацелася застацца абы з галавой ды з адной рукой хоць за такую цану. Толькі б жыць ды пісаць. Пачалося гэта даўно, амаль у самым недзе пачатку. Здаецца нават, што разам з жыццём пачалася яна, яго закаханасць. Хоць факты гавораць пра гэта трохі інакш. Спрытнейшы ў іхняй хаце быў Толя. Ён і рысаваў, здзіўляючы, радуючы гэтым яшчэ бацьку. Ён быў здатны і штуку якую прыдумаць, і забаўку пацешную зрабіць. Алесю было 9 год, калі ён склаў на пашы верш. Прыгнаўшы з ранак каровы, пачаў чытаць яго Толю, якога тады нарывала нага. Дождж ішоў, Алесь намок як цюцька і пад мехам, але што там было яму да дажджу. Задыхаючыся ад радасці, ён расказаў свой верш. І нават забыўся прызнацца, што склаў яго з Марыліным Грышкам удвух. Хіба ж гэта так трэба рабіць, казаў Толя. Прачыкіляўшы на адной назе тапчана, дзе ён ляжаў да стала, майстар на ўсе рукі, узяў на покуце стары шытак, пяро, чарніліцу і стаў паэтам. Дарэчы, Алесь і Грыша, ідучы непасрэдна ад жыцця, свой верш напісалі па-свойму, па-беларуску. Мы на ржышчы і на пашы, на пасём каровы нашы, і хоць дождж усё ідзе, не баімся мы нідзе. А Толя, як заядлы паслядоўнік Пушкіна, хапіў куды вышэй. Напісаў ён таксама пра тое, што бачыў, што акружала іх усімі гукамі ды фарбамі, канкрэтна напісаў пра дождж, што плюхацеў за вокнамі. Але ж, браточкі, як ён напісаў? Алесь ажно скрыпнуў турэмным ложам і засмяяўся, як пра сон, успомніўшы лісток са сшытка ў клетачку, спісаны яшчэ нястройнымі фіялетавымі радкамі глыбакадумнага чарнавіка, што і сёння ляжыць недзе ў яго паперах у мамінай старой яшчэ пасажнай скрыні. Куры намокшыя пад стрехамі стаят, перья опустили и вверх глядят. Только воробьи оглашают криком деревню. Чик-чирик и обсели стаями черешню. Боже добрый, якой вершиней здалося гэта мокраму намеснику закульгалага пастуха? Якой дасканаласцю! Просто хацелася плакаць ад шчасця, як у Жуковскага. Тимпаны загремелі, задребезжалі трубы, пашлі вперёд дружыны. Алесь пайшоў нават на такую слабасць, што пачаў прасіць: «Ты ж рысуеш! Гэты вершык няхай будзе мой! Ты будзеш мастаком, а я паэтам. Добра?» І Толя ласкава згадзіўся, аддаў. Ды неўзабаве, менш як праз 2 гады, Алесь адчуў асалоду творчасці зусім самастойнай. Без усякага суаўтарства, без зайздрасці нават да Толі. Школа, дзе яны вымушаны былі вучыцца, была польская. Бібліятэка, кнігі якой арыгінальныя і перакладныя, выводзілі хлопчыка ў вялікі свет таксама. Але ж і гарадскі куфэрачак з сярожавымі кнігамі рабіў сваю справу, пачаўшы яе куды раней, чым школа. А паміж гэтымі дзвюма стыхіямі польскай і рускай была яшчэ адна сіла, якая таксама рабіла сваё. Маміны казкі, расказы ды песні на прасніцы або за шытвом, мова і песні, якія ён чуў навокал, якія па-асабліваму моцна і хораша спалучаліся з усім, што акружала Алеся, знайшлі свой выраз, жылі і ў школьнай чытанцы, і ў кнігах на роднай мове. Праўда, беларускіх гадзін у школе было вельмі мала, 2-3 на тыдзень, а кнігі, што друкаваліся ў Вільні і ў Мінску за мяжой, траплялі ў вёску рэдкай, да таго ж яшчэ ў большасці лічыліся крамолай. Радыё ў той час, у другой палавіне 20-х гадоў, для розных пасынкаў было нечым казачным, што ёсць недзе кажуць ды пішуць за палямі, лясамі, балотамі. Першы, зусім самастойны Алесяў верш, напісаны быў на мове польскай. У 5-м класе хлопец быў шчаслівай надоўга ўражаны зманліва простай магутнай прыгажосцю паэзіі Міцкевіча. За 2 гады да тэрміну, прадбачанага школьнай праграмай, зачытваўся панам Тадэвушам, потым быў у Наваградку на экскурсіі. Хадзіў па светлых пакоях доміка музея і да замірання сэрца то верыў, то не верыў, што іменна тут калісьці жыў ён геній, проста жыў як чалавек. Стоячы на зялёнай гары каля шэрых руінаў замка, успамінаў Алесь радкі гражыны з асаблівым толькі наваградскім хваляваннем. І на курган яго ўзыходзіў па спіральнай дарожцы з радасным адчуваннем незвычайнай вышыні. Нібы ты ўзлятаеш кудысьці, нібы ты не проста любіш прыгожае. Пушкінскі Петербург ці арэнбургскія стэпы, Лермантаўскі Каўказ, Гогалеўская Палтаўшчына. Увесь гэты цудоўны свет быў недзе вельмі далёка. А Міцкевіч пісаў і пра дзічкі на межах, і пра ласкава-празрыстае возера Світязь, і пра лясы ды замкі, якія былі навокал, тут за 100, за 50, за 5 кіламетраў ад пасынкаў. Звычайнае, блізкае, будзённае, што акружала Алеся, на старонках Міцкевіча жыло вялікай паэзіяй. І гэта не толькі радніла хлопчыка з яе хараством, але ж і падахвочвала. А ну! І ён пісаў з вялікім намаганнем сіл, з вялікай радасцю ўганяючы 13-складовы гераічны міцкевічаўскі верш нешта, скажам, такое. На пагурку высокім, ніжэй апісана, лежы весь пасынкамі, а даўна названа. Можна і пасмяяцца цяпер з гэтага, як мы смеёмся з кіёчка, што калісьці здаваўся нам проста каньком-гарбунком. Можна і задумацца, любай сумна задумацца над непаўторнай, сапраўды крылатай, як казка, паэзіяй найшчаслівейшага часу. Алесь цяпер усміхаецца, успамінаючы тыя свае пакуты і захапленні, аднак жа ён ведае, яму так прыемна ведаць, што ішлі яны з таго самага свету, дзе да слёз, да салодкага болю звычайна і незвычайна гучалі, скажам, словы з Дубровскага. І все паехалі, не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана. Або, еще больше просто и задушевное, у Колоса. К край мой родны, дзе ж у свеце край другі такі знайсці, дзе магла б так поруч смеццем гожасць пышная ўзрасці, дзе бы вобруку з галечай расквітнеў багацця цуд, і дзе б з долі чалавечай насмяяліся як тут. Калі яны пакінулі гімназію, стыхія польскага слова пачала спакваля адступаць. Тады на Алесе разам з Толем, вядома, з магутным акіянскім рокатам, з раскошным сонечным зяннем накацілася высокая хваля рускай прозы. Узняла яго, загайдала, і ён то ад радаснай жудасці заміраў, то звонка смяяўся ад дзіўнага небывалага захаплення. Толстой, Дастаеўскі, Чэхаў, Гаршын, Горкі, Купрын, яны прыйшлі другою хваляй пасля Пушкіна, Лермонтава, Гоголя. Яны назаўсёды здаліся яму непараўнальнымі. Яны павялі яго ў родны хвалюючы свет. Па інерцыі ён яшчэ скроб сабе вершыкі на трох мовах, некалькі год то любіў іх, то ненавідзеў, то зноў любіў, а ўжо ў душы юнака выспявала памалу, але грунтоўна новая любасць да празаічнага чорнага хлеба, які дае жыццё да беларускага роднага слова, што пахла для яго тым самым хлебам. У 19 год былі пачаты апавяданні, якія ўжо хвалявалі Алеся не так, як хлапечае загляданне пра шчыліну ў тым плоце, за якім быў райскі сад паэзіі. І ён пачаў адчуваць небывалае дагэтуль шчасце работы пяром, адчуваць сваё кроўнае сваяцтва з ціхім, плодным пошумам калосся, суровай доляй чалавека працы, з народнай і нязмерна глыбокай прастатой Толстога, з лікующей сардэчнай журботнай песняй чэхаўскага радка. Ён зразумеў шчасліва і трывожна, што літаратура яго прызвання, галоўны святы абавязак жыцця. Зроблена вельмі няшмат, не лічачы таго, што ён пашкадаваў парваць, пакінуў на ўспамін. Ёсць некалькі, здаецца, спелых вершаў і апавяданняў, адны з якіх закончаны, другія не. Асабліва прыемна ўспамінаецца, скажам, грэе душу тую, ну, грэе душу тваю на чужыне, тое, што напісана для дзяцей. Всё это здаецца вельмі важным, вельмі дарагім, перш за ўсё самому сабе, бо яно неяк вельмі ж упэўнена, шчасліва гаворыць яму, што напісанае толькі маленькі пачатак, толькі намёк на тое, што ён калісьці зробіць. Многа і добра. Вядома, гэта пакуль што толькі яму самому. Ці толькі? Ну, бесспрэчна, і тым, хто ў яго найбліжэйшы. Толя верыць у гэта. А мама, яна адчувае, бо любіць. Бачыш, нават раўніва, як скарб, хаваючы яго сшыткі. Ты верыш таму, што недзе я жыву і не згіну. А я ўпэўнены, маці, што вернуся туды, дзе мой народ, і зраблю для яго, а праз яго для ўсіх людзей усё, што змагу. дзеля гэтага жыць. Як же ты там? В утрыме цяпер нават і кашлю твайго не пачуеш праз гэтыя сцены. Хто ж нас цікава навучыць перастуквацца? Ды не паспеем, мусіць, у лагер пагоняць. Колькі рабін было пры дарозе, такіх маладзенькіх, румяных. Ну, а адбіткі пальцаў, навошта яны? Для страху ці для навукі? Ды ну іх чорту, здаецца, засну. Былі ўжо і званкі, і снеданні, і грукат мноства клёмпаў на першай прагулцы. Былі ўжо і думы пра самае дарагое, не так, як перад сном, але ўсё роўна былі. Удоўж і ўпоперак прачытана ўжо шэрая брашурка. Распарадак дня і правілы паводзін вязня. Што зразумеў, што не. А што ж далей? Да вось сядзі на табурэтцы, прывінчанай да падлогі, глядзі на белую сцяну. Надпісаў штосьці на сценах няма. Орднунг трасца яго галаве. Сумка ад противагаза, а ў сумцы яшчэ вайсковы блакнот, пісьмы і фото, у блакноце запісы. Можа, не разбяруцца. Сам ён назаўтра ледь прачытае, што напісаў напярэдадні, а то зусім, можа, не будуць глядзець, не паспеюць, пакуль па нас хтосьці прыедзе са шталагу. Лепш было б, каб забраў іх сюды блакнот, пісьма і фото. А дурань, так это проста ўзяў ды забраў. А тут ты іх што, глядзеў бы вось цяпер на воку пузача? На белай сцяне пачынаюць з'яўляцца разводы, як у маленстве, калі хварэў. Жоўтыя, сінія плямы, кругі, як на вадзе ад газы. То разыходзяцца, то збягаюцца, то... А ў маленстве яны яшчэ і страшылі такім таўстагубым і чорным гумовым гам. Цяпер не страшыць. Можа, пакуль што? Ключ, як свердзел, з ляскатам выходзіць у тваё забыццё ў замароку галавы. А гэта ж ён адчыняе на! З'енкам вякае, відаць, усім на свеце нездаволеная жаба. Громністая, зялёная, што ж ты, скажы мне, сядзіш ды глядзіш? Чаму ты нічога не робіш? Няма чаго рабіць. Устаць! Паласатая, смешна, абразліва, паласатая чалавечая маладосць, ледзь прыкметнай усмешкай устае над пузатай, звяглівай, агідна нялюдскай старасцю. Дзірка вось на калене. А яму рабіць няма чаго. У мяне няма ні іголкі, ні ніткі. Ні іголкі, ні ніткі, крывіць наглядчык. Дам я табе і іголку, і нітку. Всё табе дам. Ах ты, на доўгі разбойнік, а? Закончыўшы тым самым вякам, што і пачаў, пузач, старая немоглая злосная жаба, цяжка перавальваецца з нагі на нагу, ідзе да дзвярэй. На гэты раз ключ яго ляскае толькі ў дзвярах, а ў вязневай галаве, несучы за сабою далёкую даўнюю смешку, з'яўляецца прымаўка. Без старога каля хаты, як без сабакі. Гэты пільнуе і брэша старанна, відаць, не толькі для хлеба, але ж і для душы. Вспамінаецца ранішняя прагулка. Турэмны двор малы і круглы, абнесены высачэзнай сцяною. Наверсе, калі ты яшчэ залезеш туды, тырчаць і ржавыя злосныя жалязякі. На іх пакуль што сядзяць і цверкаюць вераб'і. Сытая абыякава па-дамашняму распушыўшы пер'е. На клумбе згорбілася і расставіла рукі, як бабуля над градамі старая няшчасная яблыня. Пад ёю лысы дурны нямецкі гарбуз, ад якога пабэрсалася ў бакі яшчэ зялёнае цаціўе з рэдкімі шурпатымі лістамі. Прырода, свежае паветра, і дзеравяшкі ляскаюць па няроўным каменні. Рукі заложаны назад, хада, як загадана, энергічная, моўчкі. Орднунхмузайн. Утрым кульгае і бух хукае. Аднак такое парушэнне орднунга чамусьці не хвалюе іх начальства. Зялёная старая жаба сядзіць трохі збоку ад іхняга круга і дрэмле, ледзь-ледзь шчапіўшы на трыбуху, здаецца, нават перапончатыя пальцы. Яшчэ адна прыказка. Бабка спіць, але куры пасе. Такое салдат убачыў ва ўсмешцы Бутрыма, які выбраў момант і ўсміхнуўся яму, азірнуўшыся. І жаба нібы ад гэтага прачынаецца. Голасам поўным натужнай пакуты і гераічнай пільнасці, не разводзячы з трыбуха пакарацелых на старасць рук, яна выкідае навонкі хрыплівы лозунг. «Толькі наперад! Толькі ідзі!» «А? Няўжо мы надоўга сышліся з табой?» Думае вязень у камеры на табурэцы. Няўжо ты заменіш мне такі самы мілы і неадчэпны вахманаў воблік? На белым зноў з'яўляюцца разводы. Няўжо гэта толькі пачатак? Ну, самы маленькі, самы нявінны ўступчык да таго, што прыйдзе да мяне сюды, што засядзе са мной тут, у гэтым белым каменным мяху. Ды ўсё гэта абарвалася хутка, а раней, чым Алесь спадзяваўся. Пад вечар раптоўна скрыгат ключа падняў яго з табурэткі, а голас наглядчыка, хоць ён і таіў сабе як быццам пагрозу, прагучаў з дзяйсненнем надзейна. Пайшлі на ніз, дуройбер. Калі яны з Бутрымам пераадзеліся і выйшлі са склада на калідор, побач з іхняй зялёнай жабай стаяў нікчэмненькі белявы вахманок, даволі такі прыкметна запраўлены шнапсам. Спачатку Ладзіка, пасля Алеся, спачатку знізу ўверх, пасля ўжо зверху ўніз, вахман абвёў грозным позіркам мутных вачэй і нарэшце знайшоў, што сказаць. «А чаравікі?» – крэкнуў ён. «Это такія павінны быць чаравікі? Пілоткі зняць, пачысціць? Так. Пакуль што хопіць. Марш! Пра далейшае будзе гаворка ў штрафкампані». Такі ж грозны, хоць і маўчаў, быў ён на вуліцы па дарозе на вакзал, так заганяў іх у сіні бліскучы вагон кур'ерскага цягніка з белым надпісам «Бромберг, Берлін», а ў вагоне «Свабоднае купе». Ім загадаў сядзець каля акна, а сам сеў каля дзвярэй, ногі ў ботах паставіўшы на лаўку за праходам. Всё далейшае пайшло для яго ў змаганні соннага ачмурэння з высокім абавязкам. толькі зіркаў на іх час ад часу, зноў забыўшыся, мусіць, што кашаль аднаго з палонных гэта яшчэ не сігнал да ўцёкаў. Ну, адляжаліся трохі, гудзеў бутрым, управіўшыся са сваім бухуканнем. Вось так бы нам перці да хаты, а то пакуль грудзьмі абмацаеш усю зямлю. Ты калі-небудзь ехаў у такой раскошы, а? І было вельмі сумна, хоць і маўчалі пра гэта, сумна, што нешта беззваротна прайшло, што нейкі круг замкнуўся на пуста, што зноў вярнуўся іх сцюдзённы горкі вырай. А там, куды імчыць гэты ціхі, як злодзей, хуткі, як вецер цягнік, нібы з насмешкай глытаючы іхнія пакутамі столькіх начэй аплочаныя кіламетры, там дзесьці чорная бамбавозава морда. І сыта Лены звышчалавечы голас каманды: «Падна! Ауф! Падна!»